40 anys amb tu. Vamos a comenzar muy un buenas nuevo tardes, programa. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí. Como ven, sabes, están a escuchar Radio San Boi, Galegos Novais. Tenemos unos enderezos que se llaman, por ejemplo, tenemos un blog, galegosnovais.blogspot.com, y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos, pues, a presentar o equipo, pues, de este programa. Alá nos estudios centrais, temos a Fernando. Muy boas tardes, Fernando. Que o meu carón, dixéramos, virtual, temos a Xulio Couchil. Muy boas tardes, Xulio. Muy boa tarde, querido compañero Armando. E moi benvidos, queridos audiencia. E tamén, como non, antes de encetar o programa, temos a costume, esa boa costume de escoitar un pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Vamos a comenzar o programa así de, pois, falando de churros. A esta hora da merenda non viría mal, verdad, Xulio? Non viría mal uns churriños así con café con leite ou con chocolate tamén. Pode ser, pero o que máis importa é conectar o que nos van a, o que nos van a contar estas dúas donas, Yadmin e a súa irmán, que nos van a falar, pois, de churros como fan, como os fan. E cantos anos levan? Eu xa lles lanzo esta primeira pregunta. Canto tempo levades, pois, con esta churrería? Porque antes andabais de feira en feira. Primeiro, saudalas directamente, non? De moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Teño entendido que agora mesmo estamos en presencia con dúas mozas aquí nos estudios virtuais. Temos a dúas mozas, Yasmín e Eva ou Sarai? Sarai. Moi benvidas e moitas grazas por atendernos. Sodes tres mozas que, como acabo de decir, Armando, comezastedes a traballar empresarias novas nunha forma diferente do que viñades facendo ata agora, non? Sí, ya que nuestro sector está parado, llevamos un año e medio sin trabajar porque nos dedicamos a la feria. Desde que nacimos en la feria. Y como nuestro sector, pues últimamente no se ve por ningún sitio, está más que muerto, pues decidimos hacernos una churrería en Ribeira, nuestro pueblo. No, vos un poco, es que vos desplazabas desde feira en feira para hacer moitas cousas interesantes. Bueno, desbotastes a fórmula de achegarvos a Madrid e dixeste, no pobo é como vamos a traballar. Entonces, fixeste des unha, montaste des unha empresa que, según temos entendido, está tendo moitísimos éxitos. Sí, nos habla muchísima gente de muchísimos sitios. De moitos sitios. Para que les hagamos envíos por muchísimos sitios. Al principio pensábamos que nos vacilaban, porque decíamos, ¿cómo unos churros pueden gustar tanto y se corre tanto la voz? Si hay un montón de churreros, pues mira, está corriendo la voz. Viaja más los churros que nosotras. Por eso. Por eso, a churrería de Ribeira, non? Sí. Unha churrería de Ribeira que non somente fabricades ou facedes churros, non? Non temos os churros normales, hacemos churros bañados de novos sabores, hacemos churros rellenos de 4 sabores, hacemos manzanas de caramelo, manzanas bañadas de chocolate, hacemos chocolate para llevar, café buñuelos, para llevar, hacemos un poquito de todo, buñuelos, milindros, orejas, hacemos un poquito de todo, sí. Un pouquiño de todo para poder xantar ou para poder comer ou para poder divertirse, pero hasta as tantas, non sei, moitísimo, ou as horas que lle dedicades teñen que ser moitas, porque a tradición é tomar os churros despois das 12 da noite. Sí, abrimos a las 10:30 de la mañana, pero ya tenemos que ir a las 8 para hacer los encargos a los bares y a la gente que nos encarga ya por el Instagram o por el Facebook. Ajá, y luego cerramos a las 9:30, pero nos tiramos hasta casi las 11, entre que haciendo encargos igual. Encargos y luego recogiendo para el día siguiente. Claro, estupendo. Pues... entonces os bares aí son os que en dixéramos xa vos piden os churros, pois pues, pedir dando os almorzos, os desayunos esos, non? Exacto. Los bares ya dan mucho... Los churros normales para los desayunos en los bares. Y también, hombre, tenemos los churros normales todo el día, pero sí, lo que más necesito tiene son los bañados, que los tenemos bañados en chocolate y después con galleta por encima. Galletas Oreo, Cheese Ahoy, Kit Kat, un montón de variedades. Tenemos 10 variedades de churros bañados. Bueno, ¿y eso que ya llaman porras también? No, las porras aquí no, porque las porras se suelen vender más en Madrid. Aquí ya son más de... Más de churros, no, es que un oso. tamén, claro, agora neste tempo de pandemia vosotros veus como anillo al dedo. Sal cual, a nosotros nos afectó muchísimo. Hay familias de la feria que lo están pasando muy mal porque no tenemos ni ayudas, ni nos sacan en ningún sitio. No, nos dicen que somos un sector que... No es reconocido, porque pagamos nuestros impuestos y nuestros seguros, nuestras licencias, todo el año, pero somos un sector no reconocido y no nos dejan ni trabajar, ni nos dan ningún tipo de ayuda, ni ninguna respuesta. Bueno, entonces, a churrería é a que fai, digamos, eso, a feira, precisamente no propio povo, porque seguro que tenedes aí xente en fila e en cola... desechando... Eso es, siempre estábamos acostumbradas a repartir la felicidad a todos los niños en pueblo, pues ahora repartimos la felicidad a nuestro pueblo. Estupendo. Podemos chamar unas valentes por hacer algo no mismo vosso povo. Gracias. Va. O sea, que das pasarelas, das feiras, do maquillaxe, pasastedes a confeccionar, bueno, a facer cousas gourmet, non? No teníamos ni idea, nos enseñó un amigo nuestro de Vigo que es churrero feriante de toda la vida. Galiano. Y gracias a Galiano, nuestro amigo, pues nos enseñó a hacer los churros normales. Pero nuestra cabeza... Esto tiene que salir más cosas de aquí, tenemos que ser algo que nos reconozca. Que no tenga nadie. Algo que nos diga, vamos a ir a esa churrería por algo que solo tengan ellas. Y empezamos a bañar churros, a inventar rellenos, a hacer de todo un poquito. Soñábamos con churros y cada día una cosa nueva, hasta que ahora tenemos un montón de variedades. Y seguimos innovando y seguimos pensando en qué volver a hacer nuevo. Hay un conductor aquí de autobús que hace el recorrido por todos los pueblos, pero como estamos confinados, en los pueblos de al lado no pueden venir a comprar churros. Y el conductor pues nos hace varios pedidos y se los lleva a los otros pueblos. Mira, me estupendo, porque a hacer churros aprendiste en tiempo récord, ¿eh? Sí, en 2 días. 2 días. Jolín, y en 2 días ya son churreras. Que nos costó mucho, son 2 días, pero pensábamos que los churros iban a hacer así. No, y nos costó. 2 días, sufrimos esos 2 días sin dormir, sí. Pois, felicitacións e moitos parabéns, Yasmín. Gracias. A verdade é que, bueno, nos fixémonos eco aquí en Cataluña, os galegos do Mediterráneo, pero teño entendido que tamén saídes hasta, non somente na prensa, na Voz de Galicia, sino tamén, ese outro día, teño entendido que na televisión salistedes estupendas, non? Sí, salimos en Pum polo aire. En Pum polo aire. Que tal? Qual foi esa experiencia? Como foi esa experiencia? Levastedes churros, Alí? Sí, muy bien. Vino una reportera y un cámara, nos entrevistaron un poco y alucinaron, no se esperaban todo lo que había. Ella decía, pensé que iba a venir a grabar churros, pero justo no. Nos pilló con la mano en la masa, porque estábamos inventando los churros de corazón, y justo, mira, nos salieron bien, nos sacó la tele y la gente ya otra vez, que querían churros de corazón. San Valentín, para San Valentín, claro. Churros de corazones. Además, Salieron vos perfectos. Sí, gracias. Yo creo que Dios nos está ayudando también, porque no es, no es normal. Inventamos una cosa, la hacemos y triunfa, y triunfa. Sí, sí, sí. Bueno, teño na vosa páxina, porque tendes unha páxina, a Churrería Ribeira, tendes unha páxina en Facebook, non? Vemos algunhas cousas interesantes e novidosas, non? Por exemplo, as mellores vieiras que probarás, fácil receta ou rápida tamén, da suegri. Que é eso, esa tal suegri? Ah, no sé, igual nos compartieron, porque como nos comparten todo en el Facebook, lo tenemos abierto para que todo el mundo pueda ver lo que hacemos. Y mucha gente, pues igual ya los comparte en la churrería para que lo vea más gente. Porque tenemos casi 3.000 amigos en el Facebook. Ajá. En tiempo récord, en menos de... El Facebook tiene un mes y algo, un mes y una semana o algo así. Sí. Y ella al principio mandó peticiones así a gente conocida, pero empezó a agregarle gente. Y tenemos 3.000 y pico amigos de gente que nos ha agregado. Y cada día más solicitudes nuevas. Verdade que unha cousa interesantísima o feito de que o traballo que estás a facer e a cousa que te estás levando adiante. Teño entendido que ademais a churrería ten bueno, está en Ribeira, aí na calle, na rúa Galicia, na calle Galicia de Ribeira. Na peatonal, non? Enfrente del estanco Pichel. Aí está. Estupendo. Unha grande decisión a que tomastedes para poder decir, bueno, reinventarvos, elevar adiante pois esa empresa tan interesante que está tendo eso tanta demanda, non somente dos propios veciños de Ribeira, sino tamén noutras localidades, non? En Anxo tamén vos chaman. Mañana tenemos un encargo para Orense. Hai unha chica que estudia aquí, es de Orense, e todos os viernes se va para Orense, e unha amiga le pidió churros e manzanas de caramelo para Orense. Manda, manda truco. O sea, pero ainda no vos... con el cierre, los repartidores están muy a tope y no tenemos repartidor. Pero igual que los envíos subieron mucho y no queremos hacer envíos mientras tanto porque sale más caro el envío que los churros. Y obviamente no queremos que nuestros clientes paguen más por un envío que por un churro. Pero nos han pedido desde Zamora, de Madrid, de León, nos han pedido churros de muchos sitios. Y pues, estamos deseando que ahora cuando empiecen las cosas a estar un poquito mejor, poder hacer nuestros envíos. A cuestión dos envíos, tivemos contacto e conocimiento, pues, por exemplo, con unha empresa de Larín que fan un producto que se chama un paquete o pack morriña, ¿sabes? Que envían a todos os sitios de España e de Europa inteiro, non? Entón, teño un contrato con non sei se Envialia ou con unha empresa de comunicación e de envío, non? Entón, o feito de que seades capaces de manter esa conversa con especialistas de reparto, pois pues, a claro, mí tamén vos sale vos a vos medianamente económico o feito de que fagan ese reparto, sempre cando haxa un mínimo de envío. Claro, porque hai personas que igual quieren dos churros, con dos churros non lo compensa ni a que reparten a nosotros ni a él. Claro. No, e ademais, eles mismos axudan a que ese reparto sexa medianamente beneficioso a partir dunha cantidade determinada. É dicir, a partir de mercar algo que vale aproximadamente 25 euros, a partir de aí, eso sai medianamente económico ou casi gratis. Pues mira que bien, pues nos informaremos. Eso. Pois pues é, chamade a Envialia, chamade a non sei, cualquiera empresas que se dedican nada máis que a eso, a reparto diario. Hai empresas que saen de Rías Baixas directamente a Cataluña. Claro, que les llegue fresco y que les llegue... Claro, porque lo que queremos es que el producto llegue bien. Por eso vos digo que é conveniente contactar con esa xente, puesto que eles fan reparto diario, xa che digo, peixe, non sei, marisco, todos ven diariamente dende Bueu, dende, bueno, da Ría Baixa. Lo mejor que tiene Galicia, el marisco y a Churrería Ribeira. Pues, sí, señor. Ahí. Sí, señor. Oye, no falta que se solamente... Los gallegos son muy golosos. Sí. Claro. Sí, aunque parezca que no. Pero que en Galicia se come muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Cuando acabe todo este confinamiento, esperemos que sea más cedo que tarde, ¿Pensáis andar a volver a las ferias? No, queremos quedarnos aquí. Hombre, queremos seguir en la feria, pero poder repartirnos. Al ser tres, pues andar en la feria, pero esto no queremos dejarlo nunca. Queremos quedarnos en Ribeira con esta churrería. Queremos tener la churrería, pero la feria, obviamente, mis padres viven de ello. Mi familia toda vive de la feria. Muchísima gente. Y lo que están intentando hacer los feriantes es que les dejen montar con aforos, con como si fuera un parque, medidas de seguridad. Intentar que, por ejemplo, si feriantes de Orense, pues que les dejen montar en un parque de Orense. Feriantes de Ribeira, que nos dejen montar en un parque en Ribeira. Queremos, porque somos muchos feriantes, muchísimos. En todo el mundo. Sí, señor. Y queremos intentar por lo menos hacer cada uno su parque y que nadie se muera de hambre, porque como estamos, ya llevamos un año y medio y hay gente que lo está pasando muy mal. Pero que la churrería va a quedar aquí igualmente. Sí, ahí me gusta eso. O sea, que ahí será la más. Que nos ha costado mucho, gracias a Dios, ha salido bien rápido, pero igualmente son cosas que el material es muy caro y aún tenemos que trabajar muchísimo para tener nuestras cosas bien. Y para queremos permanecerlo aquí ya luego para siempre, ya que nos ha costado. Claro, estupendo. Para amortizar, ¿no? Digamos que inversión es una inversión que hay que buscar una amortización. O sea, Jasmine, Sarai y Eva, tres mozas que cambiaron de oficio y ahora están repartiendo dulcería entre los seus clientes, ¿no? Sí, porque vamos a empezar a hacer churros y estamos repartiendo de todo últimamente. Cosa que se nos viene por la cabeza, cosa que hacemos. Y no hacemos más porque no nos dan las manos a más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues parabéns, felicitaciones, que sigáis teniendo muchísimo éxito, que esas ideas se conviertan en no solamente en detalles interesantes, sino también en cuestiones de felicidad para todos los clientes, ¿no? Eso es. Eso es, que tengan la misma felicidad al comerlo que nosotros al venderlo. Exactamente. Porque vosotros podéis decir que endulzad la pandemia esta. Sí. Y además tengo entendido, por lo menos por la información que nos llega o que miramos por ahí, vosos precios son precios de competencia, que quiere decirse que si hay alguna churrería por ahí o carón o alrededor. Tenemos una churrería de toda la vida y nosotras, obviamente, queremos que trabaje igual que nosotras porque lleva toda la vida. Pero sí es verdad que tenemos los precios un poquito más altos, pero también diferencia. Altos y los bañados, pero porque los bañados no se han visto nunca y también da mucho más trabajo, no son como los churros normales. Diferenciados precisamente por eso, por el efecto de que... Yo una cosa que quería preguntaros era si empregades os a materia prima de kilómetro cero de ahí o pedir de la fora, ¿cómo facedes con respecto de aquí. A que... De aquí, pero algunas cositas que nos llegan de fuera. Por ejemplo, tenemos unas lecheras muy chulas para hacer el relleno, para llevar el chocolate calentito y nos viene de Madrid, ¿no? Sí, de Madrid y de Extremadura también. Sí. Y son gastos que también nos valen muy caros. La harina es muy cara porque no es una harina cualquiera. Tenemos material, pero material bueno. Sí, muy bien. Bueno, una cosa que podéis hacer que sería interesante también es pedirle a algún ilustrador o una fórmula, un eslogan que se pueda hacer na propia taza. O sí, queremos hacer nuestro logo, que no acabamos porque entre que cerramos tarde, abrimos pronto y solo tenemos un día de libre y el día libre es para limpiar la churrería a fondo, no sabemos qué logo hacer y solo llevamos dos meses. Pues hemos de ponernos de acuerdo con un correspondiente que tenemos en Monforte de Lemos, que además es un grande dibujante, llámase José Manuel. Hacemos nosotros la feria de Monforte. Bueno, pues José Manuel Fernández de Montes é o noso correspondente e ademais é un dibuixante extraordinario. Despois, cando poidades, metedevos na páxina do noso programa e veredes que cada semana fainos unha viñeta dedicada a un momento do propio programa, sabes? Y entón, pues miraremos e intentaremos contactar con él, porque non tenemos... Tenemos muchas ideas, pero lo que a la hora de realizar la idea no tenemos tiempo y no podemos. Pues ella decir, después precisamente ás 5 falamos con él. E entonces elle dicir que daremos yo voso contacto e él tamén dará o voso contacto a él, e entonces a ver si vos poñedes de acordo, sodes capaces de ter pues ese logo, que ademais despois podedelo poñer nunha taza. Claro, que para será... las lecheras, para muchas las cosas, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Bueno, que máis cousas nos podedes dicir que nosos ointes, pois os seguidores nosos teñan que saber de vos? Estades pendientes de ter ese contacto con repartidores para intentar distribuir directamente, pero non sei, ao mellor podedes ofrecer algunha receta especial ás persoas que vos chamen ou que... Mira, por exemplo, nosotras, gracias por a este mes que tanta gente, estamos moi agradecidas, porque la verdad que nuestra clientela nos agradece mucho. Muchas veces vienen a comprar y luego vienen y yo digo, ¿pasó algo? Y dicen, no, vengo a daros las gracias, que estaba todo muy rico. Y no sabíamos cómo agradecerlo. Ahora todos los lunes lo que hacemos es un sorteo. Hacemos del lunes a lunes, me dejamos meter papeletas en una urna cada vez que vengan a comprar. Sea un euro, sean cuatro, sean cinco. Y los lunes sorteamos una lechera de un litro y una docena de churros. Claro, jolín. Una satisfacción para todo aquel que sí, pueda... Agradecer tanto apoyo, porque quieras o no, a nosotras, después de un año y medio sin trabajar, esto nos viene muy bien. Hombre, somos bien, muchas, estupendo. Mujeres y... Pues tres mozas que teñen que ter moitísimo éxito e que nos desexamos yo dende aquí tamén. Bueno, pois as suxerencias que lle fixemos seguro que servirán para que máis adiante teñan, que continúen tendo éxito e ao mellor, pois eso, cando desaparezca este bicho, seamos capaces de chegar aí e probar directamente con vosotros sentadiños, sin que traballedes para nós. Abrazarnos e comer esos churros. Aí está. Eso é o máis importante, sobre todo esos churros. Sí. Bueno, desexarvos moitísimos éxitos e agradecervos moitísimo estes minutos que nos dedicastedes, e que, gracias, bueno, pois que os nosos ointes saiban que a Churrería Ribeira está resentada por tres mozas moi emprendedoras. Tres galegas aí, como teñen que ser. Moi emprendedoras. Que felicidade, que la feria é felicidade para todos os pueblos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos a despedirnos con música, non Armando, como sempre. Sí, vamos a despedirnos con algo de música, sí, señor. Gracias. Hasta luego. Moi boa tarde. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Baixamos a música e temos outro lado do fío telefónico a outra persona convidada, ¿verdad, Armando? Que ti... Sí, temos a... Mari Carmen. Outro lado do fío telefónico, pues temos a jefa de Embutal, Embutido Suarna, Mari Carmen Sánchez. Le vamos a darlle boas tardes. Muy buenas, muy buenas. Así se le envía aquí a este programa de esta tarde. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Muy buenas tardes. Aquí desde Navia, muy buenas tardes. ¿Qué tal ahí por esa miña Navia? Pues la verdad es que de maravilla. De maravilla. Bueno. Aquí por Navia estáse de maravilla. Os invito a todos a que vengáis, Suarna. De verdad. Sí, embutido Suarna. Mari Carmen. ¿Sí? ¿Cómo? Escoitos nos ven, Mari Carmen. Bueno, así muy bien, no, pero sí. Es que bueno, aquí a cobertura no es muy boa. Pero bueno, sí que vos escuito, sí, intentaré. Bueno, ¿sí? Pues, a ver, nos queríamos darlle un poquinho de voz, dicirle a todos os nosos ouvintes que poden poñerse en contacto con Casa Suarna, que a Suarna, os embutidos de Suarna, uh-huh, están repartíndose por todo España adiante, ¿non? Exactamente, sí, estamos, uh-huh, seguimos nesa labor de traballando, é máis, ahora que foi o entroido, o carnaval, e seguimos na labor de facer embutidos cada vez máis, que, bueno, encima nesta época que estamos, que pensamos que iba a baixar un pouco, e non, a verdade é que seguimos traballando ben, e nos están salindo as cousas moi ben, e estamos moi orgullosos e moi contentos do que estamos a facer, a verdade é que sí. Onde se poden poñer a xente para poder pedírvolo, aínda que fora, porque, claro, o non poder desplazarse, poden vos, sin embargo, podedes distribuílos, mandádelos por... Sí, sí, aparte, sí, das tiendas que hai de produtos galegos aí en Cataluña, tamén, bueno, pues chamando o teléfono da tienda, o meu personal de embutidos, pues tamén enviamos os paquetes, que tal. Fixéramos unha campaña tamén aquí, de onde mandábamos para toda España unha cesta con embutidos, que, bueno, foi un éxito, a verdade é que sí, a toda España, de todos os sitios nos chamaron para pedir esa cesta para carnaval, e a verdade é que cada vez están pidiendo máis produtos de embutidos Suarna, é verdade que sí. Que especializádevos en todos os produtos do porco, en realidade, pero o que máis se pediu últimamente precisamente a androllo e o butelo, non? Sí, bueno, claro, Androlla foi tamén é o noso, a nosa nena bonita, porque por aí empezamos ca Androlla. E, bueno, sempre asocian Androlla de Navia. Sí, que antes solo a facíamos desde después do Brau, desde setiembre hasta Semana Santa. Pero ahora sí que a facemos todo ano, porque non é solo un producto de inverno e un produto para facer un cocido, sino que é un produto que se come solo con patacas e verdura. E a verdade é que estamos quitando eso de la idea de comer en inverno, co frío, e non ten por que ser así. No, e conocemos claro, máis por eso da androlla, pero bueno, facemos tamén un chorizo, tanto normal como picante, lomo, sí, salchichón, sí, facemos salao, a verdade, do porco todo. Sí. Porque, como se suele dicir, na Fonsagrada, o rei da montaña o butelo, pero en Navia, a rapaciña guapa, é a androlla. Bueno, aí estamos, sí. É verdad que sí. Bueno, temos esa como esa especie de distinción. Dicen androlla de Navia e o butelo de Fonsagrada. Bueno, fanse butelos en Navia e androllas en Fonsagrada. Pero bueno, sí, sí que igual, é verdad que... É igual, sí. É igual. Todo, sí. Bueno, o sea, que... Tamén... Tamén te dixo unha cousa que para o ano que ven, 2022, queredes facer un aniversario, non? Porque tocaría este ano. Sí, a verdad que tiñamos que celebrar o aniversario da fábrica. Este ano non pudo ser. Espero que, si todo sigue así, que fagamos unha gran festa, que, bueno, que tanto aí en Cataluña como aquí en Navia, como tal, fagamos un montón de festa, xuntarnos a xente, os amigos, os clientes, sí, e todos, e, bueno, compartir ese momento de felicidade e de orgullo moi grande de ter aí unha fábrica en Navia donde damos traballo a xente. Bueno, a verdad que me gustaría compartir ese momento con todos os meus amigos e clientes, claro que sí. Sí, señor, porque como xa ben dicía Xulio antes, pois aparte disto, pois aparte do Butelo da Androlla, pois tamén tedes o Pegureiro, que tamén se chama, que é o final da tripa de porco. Tamén, pois, tamén alguna delicatese tamén facedes, tamén, non? Sí, bueno, facemos o lomo adobado con sal, pimentón e allo, que ten muchísima aceptación, non leva aditivo ningún. Facemos chicharrón, facemos o salchichón, que tamén lle gusta moita xente, o chorizo máis tierno, máis curado para comer en crudo, así por bocadillos, e para comer en crudo. E, bueno, sí, sí, a verdad é que sí, que facemos, elaboramos todo o que da carne, elaboramos, e bueno, que ten muchísima aceptación, sí, estamos moi contentos. Porque non é solamente o que elaborais, por exemplo, de chorizos e todo isto, non? Pero tamén hai outras partes do porco, como pode ser o lacón, como pode ser as pezuñas, como pode ser a orella e todo isto, sí, a chucha. Bueno, sí, salamos tamén. O que pasa é que o salado non é o noso fuerte en cantidades, porque nos, cando sí, fixemos a fábrica, era que a idea de facer androllas nada máis. Era a nosa idea, estaban as androllas. Sí. E vimos que unha cosa chamou a outra e tal. E despois quixemos, bueno, houve un momento en que queríamos aumentar a fábrica e facer moitas cosas, e facer, traer coche celta para ali, para unha finca que temos ali cerca, e todo, sí, pero sí, bueno, as cousas cambiaron, mudaron moito, e entonces tuveme cada tal o que hai. Entonces, exactamente, bueno, sí, señor. Quedamos así, pues bueno, por seguir una línea, bueno, intentar medrar o justo, porque dentro das posibilidades que hai, bueno. Sí. Pero bueno, Mari, non Carmen, que este... quería preguntarte unha cousa. Embutido Suarna ten unha páxina web ou ten unha páxina no internet para que poidan poñerse en contacto con vosotros e ver os produtos que tedes? Sí, bueno, non está moi... Queríamosla tamén arreglar un pouquinho, porque está moi asoleta, está moi tal. Pero bueno, que ahora vamos a abrir unha plataforma, estamos en ello para que podan unhas ventas online mediante un aquí en Lugo, con a axuda dunha xente que nos vamos unir varios produtores do Sancares. Entonces tirar por eso para arriba, que vaya, que se poda xa vender xa dunha maneira máis profesional, non como agora, sí, porque sí, bueno, agora non dou avanzado a moito máis a atenderlle a por venta online, sí, venta personal, venta. Pero si sí, dentro de un pouco de poucos días vai salir esa plataforma, sí. Vale, pois pues entonces estaremos atentos para poder recollerla e poder dárllela aos nosos ointes e seguidores para muy que poidan poñerse en contacto contigo. Pero de todos os xeitos, podes facilitarlle un teléfono agora mesmo para que sí, se queren poñerse en contacto contigo, non? Como no, home, como no. Pois veña, adiante. 648-048-795. Pois eso, repito yo, a ver se si me equivoco, me engano. 648-048-795. Aí estón eu sempre, non a disposición. O pé do cañón. Exactamente. É o que me gusta, o pé do cañón. Que se tuvera que suspender e trasladar a festa da Androlla precisamente nesa zona, non? Porque con isto da pandemia non se poden reunir moitísima xente, non? Non. Así foi, que bueno, que como non había reunións, tamén tuño, foi o que pasou unha cosa moi rara, porque tiñamos as previsións, non sabíamos como iba a ser, se habría haber moita venta de embutidos, de androlla, de butelo, con este, como non se podían facer, e a verdad que nos sorprendeu, porque pasamos aquí unhos días sin mercancía, que se agotou todo, porque houve unha gran venta, moito máis, bueno, moito máis, no, porque, pero bueno, sí como ano pasado. fallaron os restaurantes, pero tamén é verdad que se fixeron moito máis cocidas nas casas particulares, nas familias. Xuntaban a xente comían nas casas. Exactamente, sí. E houve muchísima venta, verdad que houve moita venta, que non contábamos con tanta. Pois non, parabéns e felicitacións, a ver si bueno, aínda que teñamos pandemia, pois isto pode continuar adiante, que, bueno, polo menos, algúns postos de traballo que continúen así, non? Exactamente. Sí, sí, bueno, tamén eu creo que a xente ten moita morriña, ten moita añoranza de salir e de reunirse, polo menos, para hacer un pequeno cocidín na casa, entre os da familia da casa, cocer unhas patacas, unha verdura, unha androlla, un butelo, unhos choritos, algo así a facer. Eu creo que este se celebrou así moi na familia, moi íntimo, pero que se fixeron moitísimos cocidos, sí. Outra cosa que che quería comentar, porque a través de ti e de outros máis, Navia pode seguir medrando, porque hai que buscar tamén, pois, como son os restaurantes, porque Navia, como digo eu, que vou dicir eu de Navia, pois Navia ten calidade, ten boa carne, ten bons embutidos e ten boa panadería, e tamén pois tamén ten os seus boas lambotadas, e despois hai bons restaurantes tamén. É moi boa xente tamén. Sí, sobre todo a xente. Eso. Sobre todo a xente, sí, pues, valor todo fundamental. Todo isto unido faz un conxunto de cousas boas, bueno. E iso todo unido, tiñámonos que unir aínda máis para tirar para arriba, para que despregáramos xa dunha vez así o rural, a xente, facer moitas cousas, chamar para que a xente que vaya de Lugo, de Pontevedra, de calquer sitio, que veña a Navia e pase un día, un fin de semana, unhos días, e que, bueno, que volva, que repita. E eso sí, que Navia teno todo. Pero, bueno, aí estamos. Eu, de todas formas, pola miña parte, non vai faltar ganas de traballar e de chamar a xente, e, bueno, e de animar a todo mundo que vaya a Navia. Que, bueno, que é o que digo, que merece a pena ir. Por lo menos conocerla y pasar un día allí. Por eso, que como me decía un rapaz, que bueno, por la parte de mujer son de ir a Puebla de Sanabria, pero él le quedarán. Estuvieron en Navia, que aparecieron en Navia, dice, de casualidad, porque ellos estaban por lo Caurel, toda esa zona de por ahí, ¿no? Dice, ¿por qué no vamos a Navia de Suarna? A ver cómo es ese pueblo. E entonces, pues, cuando esto enseñou-me unhas fotos, e eu rime, díceme, non me digas que eres de ali, digo, pois sí. Digo, ademais, as casas que retratas, dices, sí, que tuveron aloxados aí na Plaza España, aí, vaya, cerca do concello, por aí estuveron instalados. Sí. E entonces, pues, me falou que, vamos, que se comía de maravilla. Eu nunca oín a nadie que falara, o sea, que fora a Navia e que quedara, que non lle gustara o pueblo, nada, todo o mundo ao contrario, que menuda maravilla de pueblo tiñamos, que era unha suerte vivir ali, que, bueno, que tiremos por eso. Sí. E ahora tamén é verdad que estamos nunha época donde se xuntan un montón de factores, que era cando podíamos tirar. A pandemia, por desgracia, enseñou-nos moitas cosas, ou por suerte, a valorar o que temos ou o que non temos. Sí, e, sí. Oíuse por la película O que arde tamén do pueblo, de Navia, dos Ancares, e eso todo fai, si entre todos nos uniremos e fixéramos un pequeno empuxón, pues eu creo que Navia podría vir moita máis xente a vivir a Navia, a traballar a Navia, e bueno, e pasalo ben en Navia. Lástima que agora pois teñamos esta pandemia de por medio, e entonces os restaurantes e os demais, os bares e os hoteles teñen pois ese toque de queda, que non poden abrir tan facilmente como antes, non? Sí, eso é verdad, que está todo cerrado. O pueblo, a verdad, que está, hai un silencio absoluto, non hai os bares todos cerrados, tal e cual. Pero teño esperanza, teño falado con moita xente, que eu creo que en cuanto se pode abrir, cuando nos permitan movernos un poquín, igual que o ano pasado, vai haber moitísima xente vir aos Ancares, a Navia, vai xente de todos os lados, son os daqui cerca, os de Lugo e tal, aí sempre teñen unha excusa para ir a Navia ou San Cádiz, subir, baixar. Eu creo que vai haber, vai ser un ano e van vir uns anos moi bons por rural, para as visitas estas, a facer excursións á montaña, ali ao Cuiña, a todos estes sitios. Eu creo que vai haber un repunte de xente. Sí. Claro, porque en realidade esa volta, digamos, ao rural, ou disfrutar do rural, é disfrutar tamén de calidade de vida, porque vos por aí, según temos entendido, non tendes demasiada contaminación, non? Non, contaminación ninguna. Por exemplo, do coronavirus tampouco temos ningún, non houve ningún caso. Pues eso sí que nos, outro día veo a televisión de Galicia a gravar, que a preguntarnos que facíamos para non haber ningún caso. Digo, bueno, pues será un pouco de suerte, un pouco de todo. Si é verdad que a xente maior, todo o mundo vai ca mascarilla, vai con cuidándose. Bueno, sí. Sorprendente que hasta a xente maior de todo, bueno, ali estamos xa moi confinados, porque todos, hai moi poquinha xente ahora, ¿no? Pero sí, que é verdade que el confinar, ¿no? Sí, no. No, pero bueno, todo o mundo responde que a súa mascarilla, sempre, sí, a verdade. Non hai, non temos caso, que isto sí que é tamén digno de, será algo de suerte tamén. Cumplir coas normas e ao mesmo tempo pois non ter aí ningún tipo de coronavirus ou carón, e o feito de que tamén agora comecen a as vacunas tamén a poñerse en marcha, entonces eso axuda a que bueno, pois estedes exentos de ter esa pandemia tan perto, non? Sí, no, a verdade que e agora empezan xa, me parece que o lunes xa empezan a vacunar, e é ali que sigamos así, porque, bueno, ali é todo, bueno, a población casi toda xente maior, pero, bueno, os que viaxamos, porque eu veño moito a Lugo, vou a salgo por aí, sempre teño moito medo, moito respeto a levar algo, sempre, guardo todas as medidas, e fago todo, porque, bueno, é verdade que un pueblo tan pequenín, é un pueblo onde toda a población é, hai moita xente maior, tens moito medo. A parte de un poder levar algo para ali que non quixera por nada do mundo. É verdade. Gracias a Deus. Entonces a cousa vaise mantendo e en realidade o que facedes é que embutido su arna, pues manter esa grande, vamos, sentidiño, non? Para que as cousas saian ben. Ay, sí, claro, eso sobre todo. Aí guardamos guardamos todas as medidas que nos impoñen, que nos dixeron, que no tal, todas as medidas están aí, porque queremos asegurar que todo vai salir ben, e que non vai haber contagios, que non vai haber, no caso que houbera, pues, acatar, pero, xa digo, non tuvemos ningún caso, nin en Butido Suarna, nin en Navia, e bueno, ole, que sigamos así. Quero felicitarte, Mari Carmen, porque resulta que vos sodes unha empresa artesana homologada, que non, que non todas as empresas teñen esa homologación, non? Sí, temos o número da Xunta, o número 421. Sí. Xa nos lo deron fai tempo, e bueno, seguimos ca carta de artesán e de taller artesanal. Sí, homologado pola Xunta de Galicia. Sí. Noraboa. Estupendo. Bueno. E presumimos deso tamén, eh? Butero artesán, exactamente, e Androlla artesán. É unha cousa como está atada a mao, danos, atamos as tripas, atada a mao, cortamos todo a mao. Quero dicir que, bueno, que industrializado o mínimo posible, o mínimo. E quero destacar unha cousa que non todas as, non sei, chacinerías ou embutidos que existen en Galicia teñen, que é a cecina de vaca, non? Sí, bueno, aí non a elaborar, nos comprámola en piezas grandes, acabámola de curar ali na fábrica. O sea, nos non temos, acabamos de curar ali, nos comprámola a medias. Non traballo no vacuno, traballo que é a cecina, pero acabando al de curar ali en Embutido Suarna. Estupendo. Claro. Sí. Bueno, en embutidos su artesanos Suarna, que bueno, sempre que te chamamos, Mari Carmen, recíbenos moi atentamente e agradecemos moitísimo que estés aquí connosco. Algúna cousa nova tedes pensado? Xa nos dixeches que ibas a facer unha páxina moito máis aceitada, pero algunha novidade seguro que estades traballando nela, non? Bueno, eu ando aí dándolle voltas aí a o que dice a unha finca que temos aí de 15 hectáreas e media, aí para meter uns cochos, e andolle dando voltas, pensando a ver si sí, si no, aí andamos. Non parar, polo menos non parar, pero bueno, aí sí que tiñamoslle moita gana, e eu a idea ainda sigo con cas ganas de facer, pero bueno, aí andamos. Muy bien, estupendo. Por lo menos 2001, eso tenía para arriba. Desde 2001, este 2021 cúmplese 20 años, lobo. Sí. Por eso, pues yo le diría de un comento que para el año, vaya, este año, pues sería el año para hacer esa gran festa, para ese aniversario, pero bueno, tendrá que ser para el año que viene. Sí. Cuando nos deixen, pero en cuanto nos deixen, alabamos. Muy bien, muy bien. La verdad es que... Recuncamos la feira de Androya. Pues a ver si es entrevista, verdad. Porque tenemos que hacerla también, porque seguro que será un momento para poder felicitarla en directo y al mismo tiempo pues, agradecerle que esté con nosco, ¿no? Como no, eu encantada, estou encantadísima de poder que me chaméis, porque de poder falar con vosotros e de que poder colaborar un pouquín a tirar por ese pueblo e por esa zona. E bueno, e invitar a todo mundo que se pase por Navia, por los Ancares, por toda la zona que merece a pena, ¿verdad? Muy agradecida a vosotros también por acordarvos de min e de pasar este momento tan agradable. Bueno, eso tentamos, nos que facernos eco do vosso traballo artesanal e bueno, familiar, porque en realidade se non fora por as familias que tes o carón e por esa dedicación especial que lle botades, non teríamos posibilidade de gustar eses produtos que lle poñedes tanta gana e tanto cariño. Xa, eso é verdad. E sobre todo o que máis é estar orgullosa de recuperar un produto como sería a Androya, que ao mellor quedaba no olvido, seguramente, non sei, pero bueno, de facela, de elaborar e de tirar un produto e unha, e algo que non se conocía, porque eu cando nos empezamos, que viñamos a vender a Lugo, que non sabían o que era un androlla, moita xente non sabía o que era un androlla, e bueno, yo hoy é verdad que sí, que a falar dun androlla xa asocias androlla a Navia androlla, bueno. Por eso. Sí. Falas do Butelo, asocias a un sitio. Falas da Androlla e asocias a Navia. Sí, é verdade. Un elemento diferenciador, porque Embutidos Artesanos Suarna destáquese por esa especialidade da Androlla. Lógicamente, pues, os Ancares teñen esa grande, como dicía antes Armando, esa grande nova. Muy ben. Sí. Bueno. Eu non sei se tens alguna pregunta máis, Armando, pero non temos que roubarlle demasiados minutos máis a Mari Carmen. Ten que seguir ca súa labora, e xa lle roubamos uns cuantos minutos. Nada, entón, pois, cando se quere e está a gusto, hai tempo para todo. Hai tempo para todo. agradecerlle a Mari Carmen moito estos minutos que nos deixou, que lle roubáramos, que en fin, que Embutidos Suarna siga para adiante. Sí, con moitos éxitos. Pois, moitísimas gracias, de verdad, un saludo para todos, se me permitides tamén un saludo para as miñas fillas que as teño por aí. Moi ben. É para o meu fillo que o teño por aquí, así que un saludo para todos. Moitas gracias a ti, Mari Carmen, que sigas tendo moitísimos éxitos, adiante con ese embutido de Suarna. A ver cando chegamos aí a Navia. Moi ben, pois estáis invitados todos, todos a Navia, encantada. Vale, vamos a pedir yo a noso técnico que nos poña un bocadiño de música para despedirte, de seguida voltamos outra vez a Galicia. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Mucho de la entrada, ¿sí? Comenzamos con la segunda hora, como siempre, pues dando ya bienvenida a nuestro correspondiente allí en la capital de Ribera Sacra, ¿verdad, Armando? Pues sí, vámonos ir a la capital de Ribera Sacra, Monforte de Lemos, y vamos a dar ya bienvenida a José Manuel, que es un nuestro correspondiente ahí en la capital de Ribera Sacra, y que nos vaya a hablar de ese apartado de quien se preguntó. Así que muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, José Manuel, ahí estamos. Que antes de que da túa crónica semanal, que é extraordinaria sempre, a primeira conversa que tivemos hoxe neste programiño de hoxe, foi cunhas mozas de Ribeira, que teñen unha churrería Ribeira, ademais, pois resulta que lle falamos do logotipo da súa Ribeira. Puxeron en marcha tres mozas: Yasmín, Aira e Eva, e están tendo un éxito enorme. Parece ser que sí. Lle piden churros bañados, mazas bañadas. Cando podes, mira de poñerte aí en internet. Dixémoslle que lle daríamos o teu enderezo e o teu teléfono, porque o mellor podíaslle facer un logotipo para poñelo en marcha, non? Posto que están tendo unhas tazas que reparten para os seus clientes, pero sen logotipo. E o mellor ti podías facerlle algún dibuixo que poida ser representativo dese traballo. Comenzaron a súa empresa no mes de decembro pasado, no mes de decembro de 2020. Pero, bueno, pues parece ser que teñen demanda de churros e dos seus produtos constantemente. Comenzan a 7 da mañá e terminan as 10 da mañá. Bueno, pues seica cheas de traballo. Se pagan ben. Todo é negociable. Hombre, eu dixen eso. Dixen que o mellor posiblemente, claro, tú, como creativo que eres, podes intentar darlle unha pequena axuda nese aspecto. A ver, parece... escoitei vos parte da conversa, non toda. Pareceume, bueno, interesantísimo. Xente lle vai tan ben, tire para adiante, pois, pues, unha maravilla. A parte, que se lles notaba felices... Sí. Simpáticas bueno, que lle sonría a sorte con este proxecto, o sea, claro, que son unha maravilla sempre. Sí. A partir de aí, bueno, xa contactarei con elas e xa veremos o que sei. Vale. Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Gracias por recomendarme, como a sempre. Amén. Hombre, se temos aí o noso dibuixante, o noso valor, hai que poñelo en marcha. Xa. Bueno, a ver, empezamos polo tema do reto. A ver, como tedes o reto? Os deberes? Que pasou cos deberes desta semana? A min mandaronme xa o enderezo e a forma de contacto, o contacto de Pepe Capelán. Por lo tanto, quizás despois de falar contigo, pois teremos o reto nunha parte xa conseguido, non? Conseguido logo. É de Ana Peleteiro. Non, de momento falei, pero vaya, ou non me supo entender ou algo así, pero volveren a conectar co seu representante, a ver que me dice. Pero chegaches a falar con el, Liz? Sí, pero tiña dicitío moi pouquiño tempo e tal, chámame no outro momento, digo, vale. Vale, bueno, pois pues queda aí, correcto. Bueno, pois pues temos a Pepe Capelán, perfecto. Sí. Para vindir a semana logo, que temos por aí algunha petición? Pois non, quedou isto en impasse. Ahora mismo non teño ninguna non vin aí ninguna demanda, non? Non chegou ninguna dos nosos ointes. Non. Nada. Algún especial por aí, Armando, Xulio? Non sei. Ahora mismo non se me ocurre. Non se... Teremos que poñer o reto, la web. Bueno, pues... A ver. A quen podíamos conseguir? A ver. Bueno, a ver se ao final da sección decimos logo... Damoslle tempo a xente a que nos mande... A ver, as peticións, a ver se si nos ocurre algo. Acabar a sección o programa, vemos. Se acabando a sección xa chegou alguén, xa o comentamos logo, vale? Muy ben. Pois. Imos cos gústame e desgústame. Muy ben, claro. Pois, cando tú queiras. Vale, pois bueno, nos gústame esta semana. Rematou un entroido, pois, como sabedes, e nunca visto, un entroido que non se puido festexar, claro. Un entroido que nin os máis vellos lembran que non se puidera levar a cabo. Eu falei esta semana, por exemplo, con xente de Manzaneda, rapaces que son máscaras no entroido, aparte de estar, bueno, desgustadísimos, tristes, comentaban que, bueno... Segundo lle dicían a xente maior, os vellos do lugar, que o que non conseguiu parar, anular o réxime, vai non conseguir agora o virus. O sea, a ditadura non puido controido, que sempre se fixo, aínda que foras agachadas, pero saían as máscaras, había folión, e había foliada, desta volta non pode ser. Entón estaban apenados e, bueno, que era unha cousa nunca vista. Aínda así, algún decíame, off the record, que, bueno, que algún non se puido resistir e tivose que vestir igual e saíron, pero sin sair da aldea, e, bueno, catro veciños a distancia, pero que sin vestir non podía quedar. Sin vestir non podía quedar porque que era algo que, bueno, que lle iba mal. Sí. Entón, pois algún, pois nada, conseguiu facelo. Entón, gústame, pois eso, que a xente agora valore o que é o entroido cando non se pode realizar, e gústame tamén o labor que fai, como sabedes sempre, cada ano por estas datas, o xornal Osil, sí. Do barco de Valdeorras, que abrangue pois gran parte da provincia de Ourense, pero sobre todo... pues Valdeorras, O Bolo, Viana, Agudiña, Vilariño, bueno, etcétera. E que por estas datas saca unha revista, unha revista especial de Entroido, que bueno, que aparte de ser unha publicación de coleccionistas, recolle o mellor dos entroidos galegos, pero tamén da contorna, de algún de Castela León e algún do norte de Portugal. Pois ben, aínda non habendo entroido este ano, o SIL sacou a revista Entroido en Galicia 2021, 150 páxinas, para retratar pois, os mellores momentos e artigos actuais sobre o entroido. E nada... publícase un artigo no Galicia Confidencial, se o queredes ver, no propio SIL, e podense atopar os puntos de venda, e incluso supoño que se non tedes acceso directo ao punto de venda aquí en Galiza, o mellor ata se pode encargar pedindo por teléfono, pero bueno, que é unha peza, como vos digo, que eu xa teño encargada. Anda, moi ben. Por certo, poderíamos aproveitar para poder falar con algún dos seus redactores, non? E intentar que se pusieran en contacto con el, non? Eu podo vos pasar o teléfono do director, de Carlos Herbella. Vale. Pues Herbella, exactamente. Herbella xa temos falado... Podo vos pasar e a vinda da semana falades con el deste suplemento. Claro que sí. Como mantiveron a publicación aínda non habendo entroido... É que podemos atopar nesas 50 páxinas. Perfecto, sí. Vale, pois bueno, queda aí apuntado, por si acaso. Moi ben. Moi ben. Xulio, estás atento. tamén falando de Troido, eu estes días non poden de correlo por aí como adoito facer estes anos en familia, tendo que quedar na casa, optei por, bueno, revisar revistas dosil danos anteriores e tamén ver vídeos. Neste caso, un que vos recomendo, por se non o vistes, ainda podedes velo estes días, Mar de Terra. Mar de Terra extraordinario, sí. Vimeo, é un documental dirixido por José Anxo Blanco, creo que é. Sí. En 2019 é protagonizado por bueno, o maravilloso o Kepa. Fenómeno Kepa Junquera. Kepa Junquera, unha visión extraordinaria reducida, pero extraordinaria. Reducida é un pouco express de entroidos así moi significativos de Galicia, pero bueno, é que son tantos e tan bons que, claro, abranguelos a todos tamén se fai difícil. Pero bueno, además coincidiu en algún momento con chuvia e tal, pero que sí. En realidad, bueno, pues extraordinaria esa... Unha maravilla, que non o viu, que o vexa. Eu estuve mirando onta noite. Sí. Como, Armando? Estuve mirando onta noite. Ah, moi ben. A ti gustouche tamén? Oh! Sí. Eu disfrutei. Unha maravilla, non? A parte, sí. co boa persoa que é o Kepa, Kepa, sí. Sí. Todo o mundo recibe estar... con moitísimo agarimo, Habería que, eu non sei a última hora del... se mellorou, se está, pois, xa ben do ictus que padeceu, que tamén foi, bueno, foi un pau moi grande, pero que a min constame que se estaba recuperando ben, pero non sei, como vos digo, a última hora. A ver, tamén habría que preguntar e a ver se xa está recuperado de todo, se ainda está en proceso de mellora, bueno. Queren de aquí, se nos escoita el ou achegados ou coñecidos del, unha aperta moi grande e a ver cando podemos coincidir con él en breve, porque é unha maravilla, xa vos digo. Sería outro reto, ¿verdad? Tamén sería outro reto, pois sí. Este é grande, pero bueno, ímolo intentar. Podería ser un reto, sí, que ademais que, bueno, que extraordinario. O que pasa é que, claro, hai que ter en conta o feito de que, a ver si está ben, si se recuperou, claro. Todo eso, ¿no? Porque sí, tampouco hai que incomodalo en momentos si él está delicado. Claro. Por eso. Primeiro, saber en que condicións de saúde está, se está disponible e acepta poder ter unha conversiña con unha pequena charla con Galegos Novais, pues sería perfecto. Se non, pues dale un saúdo, animalo. Claro que sí. Que máis? Tamén me gusta que Galicia sexa unha potencia para a dieta atlántica. Carai. Xa falastes de dieta, polo que puiden escoitar. Unha dieta rica en graxas, pero rica. Sí. O embutido galego, pois, ten boa fama. E sede por ala arriba, por Navia, que vai dicir Armando. todo o que veña do porco ben sabroso é. Ainda o outro día atopei o debuxo que fixéramos hai un ano, máis ou menos por estas datas, que vos retratei a vos o chiste que fixestes en directo de a min do porco gústame todo, sí. Dice Armando e dille Xulio, bueno, dente non che gustará. Pero bueno, eso, que somos potencia en dieta atlántica. Claro que sí. A Universidade de Santiago de Compostela e máis la Xunta colaboran para introducir os produtos galegos na dieta atlántica. O reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, e máis o conselleiro de Medio Rural, José González, tiveron pois unha reunión de traballo. En esta reunión coincidiron en que había que impulsar liñas de colaboración no eido da I+D+I para camiñar cara a aportacións a esta dieta atlántica, que, como sabedes, fundamentase o consumo de alimentos frescos e de proximidade, e outros de carácter vegetal, tamén peixes, mariscos, lácteos e carnes, que, bueno, como sabedes, Galicia é potencia. Potencia gastronómica enorme, sí. Correcto, bueno, sí. Na dieta atlántica, pois, temos moito que ver, que outra dieta, non ni mellor ni peor que a mediterránea, pero bueno, con outros alimentos, outros produtos, tamén importante. Moi da dieta atlántica somos. E que máis me gusta? Gústame tamén unha iniciativa da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, na que piden conmemorar o Día de Rosalía de Castro regalando un libro e unha flor. O sea que queren, digamos, tomar, entre aspas, prestada a tradición de San Jordi, catalana, e facer que o 24 de febreiro, a semana que ven, o mércores da semana que ven, sexa un día especial, como xa o é, porque se conmemora o nacemento de Rosalía, pero que o sexa, pois eso, con este acto simbólico de agasallar, intercambiar un libro por unha rosa. Un libro e unha flor, ou pode ser unha flor, pode ser unha camelia tamén, non? Unha flor, exactamente. Non din especialmente rosa, ten razón, din flor. O sea, sí. Pode ser calquer tipo de... A fundación tamén propón facer o caldo de gloria e ao mesmo tempo facer unha, sabes, a Fundación Rosalía de Castro, non? Básicamente, ese día. Pois, o acto central da asociación, como sabedes, é o 27, ás 12, no Panteón dos Galegos Ilustres, pero tamén están organizando, na páxina web podese ver, moitas máis actividades. Lecturas públicas da obra de Rosalía por toda Galicia. Esta que acabamos de comentar, que é a que máis chama a atención original, tendo en conta que, como vos digo, colle prestada a tradición de libro e flor catalana, non? Sí. A que me parece unha maravilla. Aparte tamén un simbolismo aí de irmandade entre o povo galego e o catalán. Claro. Tamén que queda aí, non? Sí, moi importante, moi interesante. E o feito de que a Fundación diga que, bueno, propoña, como sempre, nos celebrámoslo tamén, ou polo menos na radio intentamos facelo, en máis dunha ocasión, gordaste, Armando, máis dunha ocasión, pois leemos precisamente esa poesía de Rosalía de Castro, de O Caldo de Gloria, non? Sí. Celebrando o Día de Rosalía, día 24. Neste Además, caso... eu tiño o costume de cada ano, desde que isto, facer o caldo de gloria. Camase moi xinxeliño e a min como, en fin, encantame. Ademais, parte que vai Rosalía, parte que foi Rosalía que non cociñou. moi ben. Bueno, outro gústame máis, Tes? Imos aos desgústame. Ahora vamos aos desgústame, va. Desgústame que o 77% do emprego destruído coa pandemia en Galicia sexa feminino. Esta é unha das conclusións do informe da situación sociolaboral das mulleres en Galiza que publica o Gabinete de Economía da CIGA, o Sindicato Nacionalista CIGA. As maiores perdas de emprego deronse no sector servicios, especialmente nas actividades máis feminizadas, algunha delas que como pode ser a hostelería. Xa que, bueno, son unhas conclusións nada boas que elevan o paro feminino con esta pandemia, esta crise, pois a un nivel moi alto. Do 100% de desemprego, 77% é feminino e pareceme unha porcentaxe moi alta, non? Aínda tendo en conta que haxa eso, traballos que sufriron máis, están sufrindo máis coa pandemia, como a hostelería, na que hai moita muller empregada, pero bueno, non é un dato nada bo que teremos que intentar mellorar, non? Sí. Mellorar. 77% é moito. Tamén hai que decir que tamén hai máis mulleres que homes, non? A hostelería? Sí. No, pero é o 77% en xeral. Por iso, pero refírome que a na poboación en xeral tamén hai máis homes que mulleres empregados. Non, sempre hai máis mulleres que homes. na poboación en xeral, nós, os homes, somos menos personal que as mulleres. Pero no mercado laboral hai máis homes que mulleres, sempre houve. Tampouco alentador, o sea que hai que revertelo. Me gusta, desgústame que a coñecida ahora de moda plataforma esta ou red social TikTok, non sei se a coñecedes. Sí, que está de moda. Sodes TikTokers. Que va. Aínda non entrastes. É de novos, non? Bueno, parece ser que é o que máis empregan os rapaces, claro que sí. Nos como vos patróns, chéganos co Facebook, logo. Sí, no, porque non temos secretaria o carón, senón o mellor poríase xa bueno, en marcha, ela. Pois esta red social, esta plataforma TikTok, que como estamos chegando á conclusión, e así é, de que pois moi moderna, moi da rapazallada, moi espontánea, cos vídeos pois tamén entran mellor as cousas, é moito máis máis divertido, pois está causando sensación. Pois ben, a Xunta tamén quiso aproveitarse desta red social para facer publicidade dunha campaña e atopouse que TikTok vetoulla por estar en galego. A plataforma chinesa, porque é de capital chinés, alegou botar abaixo a campaña que se quería compartir a través desta rede social porque non admite o galego. Vaya. Segundo eles, as súas normas de creación contemplan que só se ten en conta unha lingua oficial por país. Vaya. O sea que para todo o que España só contempla como lingua válida de uso na plataforma o español. O sea, co catalán, o vasco, o galego, catalán, galego e euskera, pois non son admitidos nesta red social. Vaya, a Xunta. Bueno. Armando? Sí, xa estamos cas bobadas de sempre. Sí, dirán que por non traballar máis, por non crear un aplicativo que contempla as outras linguas, para simplificar, digo, bueno, pois é o que hai, que o que irá ben e o que non. En calquera caso, a Xunta cualificou de obsoleta a normativa desta aplicación e pídelle aos seus responsables que reconsideren o tema e que fagan o posible por contemplar linguas como o galego. A campaña que quería promocionar a Xunta a través desta aplicación é A Cultura Segue. Está lanzando unha serie de axudas de rescate, de promoción da cultura en Galicia e quiso aproveitar tamén esta rede social para facer difusión. Nada máis intentalo ou subir o contido para difundilo nesta rede social, botaronllo abaixo. Vale. Cando preguntaron, pois as alegacións, os argumentos da empresa chinesa foron estes, que en España só funcionan co español. Anda, vaya, hombre. Bueno, que llevamos para hacer? O sea, facer, pois eso, a ver se rectifican. Ese. O mellor se se escribe en portugués son capaces de admitilo. O mellor. Agora moi boa estrategia, Xulio, pero ahora dille a Xunta que faga campaña en portugués. Eso. Pues seríalle moito mellor que co castelán. Sí, claro. Estaría admitido e ao mesmo tempo ten máis similitude con os idioma que non precisamente o castelán. Pois, claro. xente da Xunta ou a chegada á Xunta ou simpatizante ou con contactos na Xunta, se escoitou o que acabamos de dicir, que teña en conta esta idea de Xulio. E aí queda, non? Sí. Pois moi ben enviada, claro que sí. Por lo menos... Colar ya TikTok en portugués e alá vai. E ademais tería moitísima máis difusión, porque sabes que somos... Chegaría a Portugal, claro. Portugal, Mozambique... Portugal, todos os países que... Agora mesmo están nos escoitando, mandounos un toda a lusofonía chegaría, claro. Unha fotografía precisamente Cristian Salles, que dende de Río de Janeiro está escoitando dende de aquí, pues, para aquí escoito os fones, saúdo a toda a equipa e a ouvintes. O sea que... Oi, pois, unha maravilla, eh? Unha aperta grande a ese seguidor de o Brasil. Sí, sí, de Río de Janeiro. A ver cando podemos ir a vivir o Carnaval do Brasil. Ojalá. Que ganas, eh? Que bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que te estou entretendo. Que continuamos, a ver. Outras cousas. Ven. Rematamos a sección con... Oxe, no apartado de carallaras, vou tirar pues, un pouco de humor, de humor galego, de retranca, e tamén unha reflexión elevada á fraseoloxía. O sea que un pouco combinar humor con sabeduría popular. Pues sí, sí. No apartado de humor, recupero aquela sección que tivera cabida aquí en Galegos Novais, que era... Pois o galego eche así, non? Sí. Cousas típicas, tópicas dos galegos que non é que fagamos mellor nin peor que o resto de xente, pero, bueno, ten o seu matiz e a súa, o seu xeito de ser particular, non? Por exemplo, os galegos non son da mesma idade. Os galegos son dun tempo. Muy bien, muy claro, bien. O galego, tens a mesma idade que a min. Oye, mira, ese ten os mesmos anos que aquel outro. No, os galegos que decimos, son dun tempo. Sí. E aí xa resumimos, non? Son da tinta. Somos da mesma tinta. Da miña quinta, eso decide os que fostes a mili. Armando, eso xa queda moi atrás, eh? Veña, outra. O galego non di... Que é o momento? O galego di, os tempos son chegados. Claro. Sí, e tanto. Claro. O sí. Para o galego, as cousas non rompen fácil. Para o galego, rompen coma nada. O galego non é empollón ou... Como dicides vos? O galego é chapón. Chapón, exactamente. Claro. O galego non está actualizado. O galego anda cos tempos. O galego non sube o volume. O galego dalle voz. Non me digades, este é un clásico, eh? Hombre, claro. Sí. Cando estades na casa comando a distancia diante do televisor ou ten outra persoa, que lle dice a esa persoa? Sube o volumen. Ou no. Diz, dalle voz, correcto. Sí, sí. O galego non toma a última. O galego toma a rincadeira. Sí, sí. En todo caso, a penúltima. Ou a penúltima, non? Sí. Deixando sempre, deixando aí no aire que bueno, vai a haber máis. Exactamente, sí. E vai a haber máis outro día. E incluso pode haber máis o mesmo día. No mesmo momento. O galego non di hace un día de perros. O galego di vaya día de auga. O galego non che di la has liado parda. O galego dixe fixeche la boa. Escarallachela, sí. O escarallachela, tamén, aceptaríamos. Sí, sí. E para rematar, pros galegos, esa é unha cousa tamén que me chocou sempre. Aquí Xulio, que é filólogo, igual estudiou o tema ou ten unha reflexión válida, pero para os galegos non hai meniños ou bebés. Os galegos chamanlle nenés. Quero dicir, o nené é como unha especie de estándar que inclui a neno e nena. Parece que abrangue un nené que pode ser un neno ou unha nena, un neno pequeno. Sí. E en algunhas toas non é somente o nené, senón o pícaro. O pícaro. Pois pues o de nené sempre me fixo gracia. Eu nunca tiven o hábito de costume. O neno, a nena, o pícaro, o pequeno, o cativo, a cativa, o pequeno, o pequena, o meniño, a meniña. Pero nené, pois pues eso. Emprégase bastante aquí en Galicia, e non sei se co sentido ese de abranguer neno e nena, ou unha forma pois diferente de referirse aos pequechos. Bueno, vale. E remato co tipos de fame. Ajá. Bueno, fame en galego tamén se podría definir de moitas maneiras, non? Se é moita fame, se é fame negra, non? Sí. Se é pequena, como é, Armando? Pois non teño, neste momento non me sai. Non che sai. Bueno, en relación a eso, pois que pode a fame, depende do nivel de necesidade que teñamos, pode ser máis grande, máis pequena. Darjanes. Podemos, seguro que se agora investigamos ou nos documentamos, podemos atopar aí un segmento grande entre moita fame e pouca fame, podemos atopar aí expresións e palabras unha xa delas, pero sin entrar neso, son tempos, sabes que son tempos difíciles agora, outra crise que nos ven coa COVID, tempo de vacas flacas, e o instinto de conservación levanos a cubrir pues, as necesidades máis básicas, como é o comer, pagar a hipoteca, ter un fogar onde se acobillar, e claro, nestas crises, como sabedes, pues, aumento do desemprego, moita xente está en ERTEs, xente que acabará tamén sendo despedida. Bueno, que hai xente que o está pasando mal, e xente que o está pasando regular, e xente que o está pasando moi mal, non? Peor. Exactamente. Polo xeral, a necesidade nunca será a mesma para o traballador sen emprego que para o empresario con risco de perder beneficios. Eso tamén lo temos claro, non? Sí, sí, claro. Que é como a crise, o sea, a crise non é a mesma para o pobre que para o rico, o sea que... Correcto. Entón, eu aí quedome con unha expresión que me fixo sempre, me pareceu super ilustrativa, que cando se fala de fame, de necesidade, que sempre creemos que a nosa é máis grande que a do veciño, en esa comparación comparámonos o traballador con empresario, o que ten patrimonio con quen non o ten, exacto, o que pois agora lle está afectando máis ou menos, quédome con esa frase de aquel que se queixa de que a empresa valle menos mal, menos ben, ou non tivo o beneficio que esperaba, e ainda por riba se queixa, dicíndolle, a fame que busca fartura non é fame. Non. Non, señor. E queda ben claro, aí non hai nada máis que engadir. Non. Hombre, non hai que engadir nada máis. Non somente é ilustrativa, sino que ademais é bueno, pois estudio da realidade. Correcto, correcto. Por eso. Fame gracia, non vou a sinalar a ninguén que cando chega o momento dos bancos nos que declaran beneficios anuais, están a chorar. Sempre hai beneficio, eso está claro, sempre hai beneficio, non sei como fan, pero sempre hai beneficio, eso da banca sempre gana, é che ben certo. Pero cando declaran menos ganancias, menos beneficios dos esperados, xa están chorando. E xa ven a crise á volta da esquina, hai que botar xente, hai que apretar máis ao persoal, hai que cobrar máis comisións. Todo o pan xa é pouco. Aí, claro, esa fame que predican eles, fame entre aspas, realmente non é fame. Buscas a fartura, amigo, non é fame. Non, aparte de que non é fame, é o feito de que decir, bueno, pues ademais eles aproveitanse precisamente dos que estamos famentos para poder ter aínda máis, non? Correcto. Bueno, pois pues, ata aquí. Pois, pues, José Manuel, que te agradecemos moito. Intentamos a ver se localizamos a Kepa. Ah, claro, intentaremos a ver como somos capaces de buscar a forma de intercalar. E o director do SIL, Carlos Cervella, para que fale do suplemento este especial da revista do Entroido, vale? Pois moi ben, veña, pois extraordinario. Que vamos a seguir dando vos o debuxo, nesta media hora que falta. agradecerche moitísimo a túa colaboración semanal, Xosé Manuel. Enviámosche unha aperta grandísima, música para despedirte, que de seguida queremos o seguinte convidado. A ver que me pos aí. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos xa a partir das 5:30 da tarde. E vamos a recibir aquí con moito honor, con moitas gañas, que tiñemos moitas gañas de falar con él. E vamos a falar con un humorista que traballa desde o ano 2011, xa leva traballando co audiovisual. Pero vamos a darlle as boas tardes porque nada máis e nada menos que Pepe Capelán. Eu tuve a sorte de coñecelo en persoa. Moi ben. E de vos me comelo un pouquinho. Pois vamos llevar as boas tardes, veña. Boas tardes. Boas tardes, Pepe. Boas tardes, boa tarde. Boas tardes e benvido. Moitas grazas por atender a nosa chamada. Grazas a vos por convidarme, porque, bueno, pareceme maravillosa e fantástica este espazo galego que tedes aí para Cataluña, non? Esta pequena península galega que representades vos aí en Radio San Boi. Entón, pareceme fermosísimo este traballo que levades a cabo. Estábamos escoitando, ademais, agora antes de entrar en directo a intervención de José Manuel, non? Do meu querido José Manuel tamén, que, bueno, por circunstancias da vida, por tamén fai anos que nos coñecemos, e tamén é unha persona con unhas grandes reflexións e un gran sentido do humor. Claro, era gusto escoitarvos. Falar galego co cariño co que falades das precisamente, pues precisamente por eso temos como correspondente un referente para nós extraordinario. Moitas graciñas por atendernos e dedicarnos estes minutinhos. De verdade que é un reto que nos propuxeron entre os nosos ointes e o propio Xosé Manuel intentar falar contigo para que nos enviaras un saúdo ou para polo menos falar estes minutiños con nosco. Xa vistes que foi complicadísimo, non? Foi complicadísimo. Bueno, foi bueno, Armando... Queres falar con nos en Radio San Boi? Dixen, sí. Xa me Armando foi... tempo para contestarvos. Armando foi capaz de convencerte. Moitas gracias, é verdade. No, o prazer é meu e, dende logo, vaya por diante, antes de continuar que conversa, que cada vez que precisedes calquera cousa de min, aquí metedes, porque, de verdade, pues eso, que é un placer falar con compatriotas na diáspora, escoitarvos, pois eso, falar galego lonxe da terra, si cabe ainda moito máis orgullo para min, non? Uh-huh. Que estou aquí en Galicia. Entón, vaya por diante, Armando, o agradecemento pola vosa invitación, e sempre que queirades contar comigo para calquera cousa, pois aquí metedes, que é un placer. Ademais, que a min encántame a radio, e bueno, estas cousas son maravillosas, falar así entre amigos, non, digamos. Vale, pues eso tentaremos nestes minutiños que nos concedes. Mira, en primeiro lugar quería felicitarte, non? Porque onte concretamente teño entendido que en Malicia Noticias comezou ademais con ritmo, non? Esa noite extraordinaria, non? Sí, a verdade é que, bueno, Malicia Noticias é un traballo que vimos facendo xa dende fai un aniño, e estamos moi orgullosos porque, bueno, fomos construindo un proxecto para contar a un pouco que a actualidade o día a día do que pasa en Galicia, pero desde o punto de vista do humor, desde o punto de vista sobre todo esa retranca que temos os galegos, non? De que rímonos un pouco primeiro de nós mesmos para logo poder rirnos dos demais. Bueno, claro, nos celebramos pois o pasado martes, o martes de Entroido, a nosa maneira, e onte o enterro da sardiña tamén, un pouco a nosa maneira, pero sempre tentando sobre todo levar ese ánimo, esa sonrisa ás casas da xente que, bueno, pois lamentablemente pois pola situación que estamos vivindo agora, pois non son doadas, non, moita a situación de moitas familias, ben sexa tanto a nivel de saúde como a nivel laboral, porque xa levamos casi un ano con esta maldita pandemia que non nos damos a calo de enriba, entón que nós sí que notamos moito cariño da xente porque facemos esa labor de entreter, darlles esa media horiña de risas, de distraerse, e a xente agradeceu moito. A xente, a verdade, que o público é moi agradecido, para nós é maravilloso eso. De verdade que, bueno, seguro que hai satisfaccións persoais, o feito de que poidades facer esa representación ou esa posta en marcha humorística de noticias e de outras cousas aí con sarcasmo, non? Bueno, nos chamamos de retranca, non? Que tiran claro. La emprega, lógicamente. Sí. Pero o que sí eu quería comentarche, ou quería decirche, era que ti queres vivir do conto, ou polo menos eso decías en algún momento, ¿eh? Eso levo intentando 10 anos, ainda non sei se me dá para vivir. Dame para sobrevivir ou para ir tirando. Sí que me dá, pero bueno, do conto, porque claro, vamos a ver, aquí en Galicia o tema do humor sempre se relacionou moito cos contos, coa tradición oral, con esas historias que se contaban na lareira. Entón, un pouco, eso de contar contos a mí sempre me gustou, sempre me pareceu moi bonito, non? Un pouco traslada esa tradición que temos aquí de oral en Galicia, desas historias, lendas, contos, bromas que se facían e tal. Pois eso, é o de vivir do conto, non? Que tamén sempre mo di meu pai, dime, ti non busques un traballo, ti busco un chollo. Es un chollo. Bueno, exactamente. A verdade é que eu coñecinte hai tempo, non? Alá, por o ano 2000 e pico, 2015, me parece que foi, non me acordo exactamente, eu sei que coñecinte con unha cousa extraordinaria na rede galega, na rede de música, o digo, aquelos contos dun rapaz de aldea. Sí. Dendalí a hoxe foi todo, non sei, mellorando e avanzando, non? Sí, evidentemente, porque, bueno, pois eu, como ben decía, desempecei no ano 2011, pois cumplo este ano 10 anos de carreira na Televisión de Galicia, e a partir de dos 3, 4 anos de desenvolver o meu traballo no bamboleo, eu como que tiña tamén outras inquietudes artísticas, lanceime un pouco ao mundo dos monólogos, xa viña facendo teatro previo antes de estar tamén antes de estar na televisión, pero gustaba o meu contacto directo co público, o tema dos monólogos, o tema do meu grupo de música, e logo ir tamén probando outros proxectos televisivos, outras experiencias, facer outro tipo de cousas, non? Eso é o que levo intentando facer, pois como ben dicides, intentando vivir do conto, pero sobre todo que está unha profesión moi bonita, comunicar no medio que sexa, na radio, na tele, en un podcast. É dicir, ter a posibilidade de comunicarte con alguén, de transmitir o que sintes, o que che gusta, e chegarlle a alguén e que alguén che diga pola rúa, oye, pois, como vinte en tal programa ou escoiteite na radio, como me gustou o que faz ou tal, que supoño que vos tamén o notaredes, que ointes que tedes, pois agradecerán vos que fagades este espacio tal. Pues, a verdade é que é moi gratificante. Entón eu creo que tamén todo se trata de na vida de ir aprendendo. Como decía outro, vai o vello morrendo, vai aprendendo. Entonces, ir aprender, non perder nunca esas ganas por aprender e probar cousas novas. E así que é verdade que a carreira foi evolucionando profesionalmente, pasou por varios programas, por varias etapas, e bueno, moi contento porque non deixo de aprender día a día, non? Que eso é o bonito, non perder esa ilusión. Bueno, con aspiración de triunfar precisamente no escenario e en os sitios onde te poñas. Antes de nada, antes de continuar, quero darche a nosos parabéns, felicitarte e agradecerche moitísimo que participaras con, que eu sempre o faz, ademais desinteresadamente, con Galicia Ame, coa nosa Merchi, que, bueno, pois... Merchi que... sabe que dende, na medida do que eu poida, eu sempre que ela precisa algo de min, vai a poder contar comigo para o que queira, porque, bueno, quero dicir, unha vez que te das conta de que eres unha persoa con certa repercusión ou que podes chegar a máis xente, non? Grazas á túa imaxe ou ao teu traballo, da que poderías chegar de calquera outra maneira, ou apoiar este tipo de causas, non? Ou apoiar estas causas que son tan importantes. Sempre é bonito, é un labor que ademais que a nós non nos costa nada. Quero decir que realmente pues tamén é un pouco Merche é unha persona moi magnética, tamén te deixas arrastrar polo seu, unha persona que contaxia vitalidade, que é entón, digamos que de alguma maneira unha vez que entras nese círculo xa é un torbellino imparable esa muller, entón é imposible dicirlle que non. Entón, pues claro, é maravilloso, é maravilloso. No, aí foi onde eu te coñecí persoalmente. Exactamente, nunha gala que organizamos ali, que tamén tuve o placer de poder participar. Logo sí que é verdad que Merche pues, en determinadas ocasións tentou contactar comigo por circunstancias de axenda ou de situacións profesionais, pero non se puido dar, pero quero decir, eu hai evidentemente por desgracia, pues por falta de tempo non podes decir a todo que sí. Claro, pero sí que hai varias causas concretamente cas que eu si me encontro moi solidarizado, unha delas é precisamente Galiciame, aínda que non puiden colaborar con eles todo o que me hubiera gustado. Logo, sobre todo, tamén que levo moitos anos colaborando a Asociación Española contra o Cancro, concretamente a oficina, sobre todo, de a Asociación de Arteixo, que é o meu concello natal. Levo durante moitos anos colaborando desinteresadamente con eles, presentando unha cena e tal. E mesmo, pues, tamén, cando necesitan algo de min para calquera outra delegación, como foi un ano nunha gala que organizaba Rubén Ríos, tamén me pediu que acudiste desinteresadamente a facer un monólogo, pois evidentemente, bueno, pois o cancro, por desgraza, é unha das poucas enfermedades incurables que ainda quedan hoxendía. Hoxendía, pois prácticamente hai cura, hai vacina para todo, pero bueno, ainda hai moitos tipos de cánceres que, por desgraza, por moito que avanza a medicina, pois ainda non se deu coa cura, eu estou moi concienciado coa loita contra o cancro, e pues, son unha das miñas grandes batallas. Pois eso, parabéns, felicitacións por a túa implicación. Por certo, que agora falache a Arteixo, acordeime dunha cosa, que por eu lina, vamos a ver, tú sempre chegas tarde, que quer dicir eso? Bueno, pues, no comentario que eu lin, ou polo menos acordome del, decía, resulta que tú naciste 10 meses despois da concepción. Sí, pois pues casi. Sí, efectivamente. Meterme unhas horiñas máis ou uns días máis de forno, pois que me correspondía. E fun un neno xa bastante criado, pesei casi 5 kilos ao nacer. E chego tarde porque son impuntual por naturaleza, chego tarde a todo. Cheguei tarde tamén. Eu acórdome que cando empecé a traballar na televisión, decíame o director do Bamboleo, home, ti chegache tarde a isto, non? Isto, si chegaras hai 10 anos, ahora mismo, pois, sería estar. Pero, claro, ahora chegas tarde. Isto xa pasou un todo das estrelas da televisión, agora xa non hai nada que facer. Entón, chegamos tarde a todo. Pero, bueno, o importante, que máis da chegar tarde ou cedo? O importante é ir chegando. A ver, mencionabaxe eso como non sei, como humor, o feito de que lembreime, como falaxe do teu lugar de nacemento, lembreime de eso, pero que non, vamos a ver, unha ocurrencia que se me... eu sempre Arteixo, sí que sempre estou como abandeirando moito, non falando de Arteixo, que son da aldea, eu sempre digo que son de Arteixo a un lado, pero sí que Arteixo, bueno, a verdad, é conocido fora de Galicia, e en Galicia mismo tamén polo tema de Inditex, non? Sí, está posto sí. No mapa por Inditex, e eu moitas veces fago moitas bromas con eso, non? Que si tal, porque se presta, non? Bueno, pues a verdade, por desgraza, é un concello pouco coñecido por outras belezas que ten, non? Temos moito patrimonio arquitectónico, temos praias fermosas, pero claro, a xente o coñece pues, polo que o coñece. Entón, pues mira, se o coñecen por algo, ainda menos mal. Eso, claro. Bueno, como decía aquel director escandinavo, dice que falen de min aunque sexa mal, non? Exactamente. Exactamente, aínda que sexa mal ou aínda que sexa ben. Que máis, que falen. O caso é que falen. Eso mismo, mentres falan de un é que estás. Se falan de Arteixo, quere decir que existe. Se non falan del, bueno, non existe. Lo que non se fala non existe. Claro, e hai que ter cuidado que non falen tampouco demasiado ben, como o conto aquel que decía, ai, Dios mío, falaronme tan ben de ti o outro día que pensei que morreras. Sí, señor. Moito xeitiño, moito cuidado con eso, non? Sí, exactamente. Bueno, aparte do que nos comentaches ao comenzo desta pequena entrevista que estamos tendo, en que proxectos estás traballando? Xa, xa nos falaxe tamén con de Rubén Ríos, outro grande tamén pero estás vos non estades parados nunca, sempre estades claro. traballando en cousas interesantes. Efectivamente, dinos algunha cousa. Neste caso, pois moi centrado na miña faceta, sobre todo televisiva, no Malicia Noticias, porque sí que é un programa que é bastante exixente, porque é diario, entón dedicámoslle moito tempo, pero que pasa? Que por mor precisamente da situación que estamos vivindo agora, pandémica, pois sí que os outros proxectos que tiña pensados, que era a creación pois dun novo espectáculo de monólogo, e seguir traballando co meu grupo musical Os Fillos do Estramonio, pois víronse parados, e sí que quería aproveitar a oportunidade pois, precisamente para falar dun proxecto que estaba así un pouco como escondido, como en segundo plano, que quería rematarlo este ano, que é que estamos elaborando un documental sobre, bueno, pues a figura dun gran músico, inda que non galego, si afincado en Galicia, que era Carlos Barruso, que foi un gran músico de jazz, director musical de varias orquestas en Galicia, unha última etapa agora como mestre e como director musical da Orquesta Cinema, que lamentablemente pois fai un ano e pouco abandonounos pois por un cancro de páncreas, e nos estábamos recollendo nun documental o seu último ano de vida porque el quería deixar un legado para as futuras xeracións, sobre todo basado na ensinanza, non, e do importante que é a música e do importante e do bonito que é vivir. É un proxecto que pois eso, pois lamentablemente fai un ano tivemos que paralizar por mor da COVID e demais, pero en canto poidamos retomar as grabacións, que xa nos queda moi pouquiño por gravar, e logo viría a parte de postproducción e a parte de publicación do documental. Creo que é unha peza moi bonita onde non só falamos da importancia da música como vehículo para expresar sentimentos e emocións, sino do importante que esta última lección que nos deixou Carlos Barruso, non? Que el viviu a súa vida hasta o último instante sempre feliz, sempre con un instrumento na man e sempre transmitindo ensinanza aos demais. E bueno, é un proxecto no que nos estamos facendo a través dunha produtora e estamos aí bastante implicados tamén a nivel emocional e persoal. É un proxecto moi bonito que espero que vexa a luz pois a finais deste ano. Pois, vaya, poidamos velo, felicitarte precisamente por el, porque no que te metes sempre tes ganas sempre de que... Sempre ten boa salida. Sempre ten ganas de continuar, sí. Intentamos, sobre todo, eu o que intento, facer algo que me guste, co que eu vexa que podo tamén transmitir algo, tanto a través do humor, como moitas veces fago a través dos monólogos ou tal, como neste caso unha cousa un pouco máis seria, onde me atrevín, non, pois a realizar unha peza documental con unha carga, con un mensaxe tan importante, tan positivo. Neso estamos, en intentar sobrevivir do conto. Sí. Bueno, eu penso que tamén tes traballado con Alberti Montes, non? Tamén, a verdade que outro gran, un gran humorista galego que para min non suficientemente valorado na súa propia terra, que ademais está afincado aí en Cataluña e o cual eu teño visitado nalgúnha ocasión. E bueno, digamos que xa a nosa relación é amistad casi fraternal, digamos, coñezo toda a súa familia, el coñece a miña, é unha relación que ven xa dende fai anos. E a verdade que podo decir del como persona é maravilloso, é un 10. E aparte casualmente este verán estiven con el, vímonos un par de días, aproveitei unhas vacacións e fixen unha escapada para velo. E logo, como humorista e como actor, considero que é un dos grandes cómicos e un dos grandes intérpretes que hai galegos, e que creo que non está suficientemente valorado, ao mellor por non estar afincado aquí en Galicia, ou porque ao mellor non se lle deu a oportunidade de brillar como se lle deu a outros. Porque sí que é certo que estando en Galicia, ao mellor, pois tes máis acceso e máis oportunidades a entrar a traballar en programas e tal, e ao mellor el sí que lle puido, digamos, perxudicar o feito de vivir en Cataluña para traballar en galego, pero que ao mesmo tempo eu lembro grandes interpretacións que fixo aquí, e mesmo en series a nivel nacional, como esta última de Fariña, donde estuvo sublime. Ah, sí. Bueno, una gran ahí estuvo fabuloso. Sí. Vamos, de quitar su sombrero. Una gran iniciativa también, sí. Escoita, que antes estamos terminando xa sabes que a radio faise nos cativa cando queremos facer unha cousa que decir, bueno, pues estáse nos terminando o tempo, pero non quería deixar de darlle a oportunidade aos nosos ointes e seguidores de que poden descargar podcast teus, non? Dilles sí. Onde poden facer. Sí, bueno, hai podcast, por exemplo, eu aparte de estar no programa Malicia Noticias, tamén teño unha colaboración semanal no programa Como que non, da Radio Galega, que é un programa tamén de humor. Entón, sí. A xente pode entrar tanto á páxina web da Radio Televisión de Galicia, onde hai acceso a todos os programas descargados, e senón tamén estamos na plataforma de iVoox, buscando polo Como que non. E aí aparecen os programas. Sí, é un podcast de humor semanal un pouco tolo, pero se a xente lle gusta o humor en galego, sobre todo bueno, humor así un pouco absurdo e demais, pois aí teñen con que entreterse, teñen varias temporadas de humor en galego. E logo, pois tamén algunha aventura de xeito particular e paralelamente a miña actividade profesional sí que iniciei con un dos grandes podcasters deste país, que é Álex Fidalgo, un dos mellores entrevistadores que hai en España, que ten grandes convidados, pois algunha cousiña puntual de feito colaborativo teño feito con él no seu podcast Lo que tú digas, pero claro, máis un pouco a nivel entre nós, entre amigos, como charlas, conversas de xeito informal, onde bueno, falamos do divino, do humano, tratamos de arranxar o mundo e tratamos de arranxar as cabezas que van como van a cuando van. Recomendo encarecidamente sobre todo a escoita do Como que non. Como que non? Bueno, pois eso, eu que quería darlle a conhecer a nosa. Pois nada, esta noite xa metes a min aí, na montaña. Moi ben, vale. Genial. Bueno, que xa che digo, terminamos xa logueño, agora teremos que poñer un bocadiño de música e despedirnos de todos os ointes. Por lo tanto, agradecerche moitísimo, volvo a repetir, este tempo que nos dedicaste, e que saibas, como xa temos o teu contacto, que saibas que en outra ocasión voltaremos outra vez a incomodar. Por favor, estarei de verdad encantadísimo de poder colaborar con vosco, de poder intervir cando me precisedes. Moltes gracias. Boa tarde. Xa vedes que tamén eu vou facendo os meus piniños co catalán. Podemos que non nos falas en intimidades, sino que falas cando podes. Esa cando nos deixas, cando nos deixas. Aí estamos. Pois moltas gracias. Moitas grazas ata outro momento, Pepe. Un bico grande para toda a comunidade galega aí en Cataluña e para vos por grazas. Foi unha honra e un prazer. Igualmente, Pepe. Aquí no noso programa. Bueno, para nós unha honra verte aquí. Aí. Chao. Chao. Miñas donas, meus señores, hasta aquí o programa de hoxe de Galegos no Baixa. Así que, señoras e señores, vámonos cara a casiña. Gracias a Fernando por estar en os estudios centrais. Gracias, Xulio, por estar aí tamén virtualmente. Gracias a Pepe. Gracias a todos vós. Este que ñes falou foi Armando Fernández. E a noite sexo o vosso descanso e a rúa, a vosa liberdade. Ven co xoves que ven. Xoves que ven, queridos ointes. Moitas grazas.